अविधीयत्वे प्रागुक्तम अतशब्दितम हेतुम विवृणोति। देखिए वो कहा ना कि अतशब्द के द्वारा अतः आत्म विषयम ज्ञानम न विधातव्यम, तो अतशब्द में शब्दित जो हेतु है वो हेतु दे रहे हैं। किसमें हेतु दे रहे हैं कि ज्ञानम न विधातव्यम, तो ज्ञान क्यों विधान नहीं है? यदि कोई अज्ञात हो तो उसके लिए ज्ञान विधान होना चाहिए। कहा यह अज्ञात नहीं है, ये तो अविद्या अध्यारोपित सर्व पदार्थाकारे रेव विशिष्टतया अविशिष्टतया गृहमाण त्वात्। इसलिए अविशिष्टतया पाठ विशेष जो है ठीक मालूम हो रहा है। अब आगे थोड़ा विचार करते हैं कि देह इंद्रिय मनोबुद्धि अव्यक्त उपलभ्यमान सह उपलभ्यते चैतन्यम। देखिए अभी साफ हो गया और ना कि देह इंद्रिय मनोबुद्धि अव्यक्त इन्हीं के साथ उपलभ्यमान, ये है उपलभ्यमान। अब यहां देखिए सह जो ले आए यही सह वहां भी जाना चाहिए। वहां सह जब चला जाएगा तो अविशिष्टतया आपको बहुत साफ हो जाएगा। टीकाकार कहते हैं देह इंद्रिय मनोबुद्धि अव्यक्त ये कैसे हैं? उपलभ्यमान, ये उपलब्ध हो रहे हैं। इनके सह उपलब्धते चैतन्यम, इनके साथ ही साथ अविशिष्ट रूप में चैतन्य उपलब्ध होता है, न अन्यथा। इनके साथ ही उपलब्ध होगा, इनके साथ ही उपलब्ध होगा तभी अविशिष्ट होगा। क्यों? इसमें भी उपलब्ध है, इसमें भी उपलब्ध है, इसमें भी उपलब्ध है, इसमें भी उपलब्ध है, इसमें भी उपलब्ध है, सभी में उपलब्ध है, इसलिए अविशिष्ट है। सभी प्रत्ययों के साथ ही जो है वह उपलब्ध है, तो उसमें जो विशिष्टता में विशिष्ट, क्योंकि हमारे पास जो साधन है वह विशिष्ट को ही ग्रेट करते हैं। अब वो विशिष्ट में चैतन्य सामान्य है तो सामान्य को ग्रहित कर नहीं पाएगा, तो सामान्य को ग्रहित नहीं कर पाता है तो विशिष्ट के साथ ही सामान्य उपलब्ध हो रहा है। जिसको प्रतिबोध विदितम मतम में कहा कि बोधम बोधम प्रतिविदितम, प्रत्येक बोध में वो विदित हो रहा है तो सामान्य रूप से विदित हो रहा है। तो उस सामान्य को यदि हमको उसके लिए कोई विधि से तो हम जान नहीं सकते, क्योंकि विशिष्ट वो बनेगा नहीं। तो विशिष्ट नहीं बनेगा तो जो विशिष्टता है उसका निराकरण कर दिया तो सामान्य ही शेष रहेगा। इसी बात को कहते हैं सह उपलब्धते चैतन्यम न अन्यथा तेषाम उपलम्भो। यदि अन्य प्रकार से उपलब्ध हो तो जड़ हो जाएगा ना, अन्य प्रकार से उपलब्ध हो तो जड़ हो जाएगा। जड़त्वाद इत्यत्र विज्ञानवादी भ्रांतिम प्रमाणयति। इसलिए विज्ञानवादी की जो भ्रांति है इस भ्रांति विज्ञानवादी को भी हो गई। कैसे विज्ञानवादी को भ्रांति हो गई? कि अतीव ही विज्ञानवादिनो बौद्धा विज्ञान व्यतिरेकेण वस्तु एव नास्ति। उन्होंने कहा कि ये विज्ञान से अतिरिक्त तो कोई वस्तु दिख नहीं रही, विज्ञान से अतिरिक्त कोई वस्तु हो नहीं सकती। किसी वस्तु के विषय में विज्ञान से अतिरिक्त बाहर किसी वस्तु के विषय में प्रमाण नहीं हो सकता, इसलिए विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु है ही नहीं, ऐसा उन्होंने मान लिया। अच्छा, ऐसा उन्होंने मान लिया तो ये मानने में भी कोई बात नहीं थी, पर विज्ञाता को माने नहीं, क्या होगा? विज्ञाता को माना ही नहीं, इसलिए भ्रांत हो गए। क्योंकि चैतन्यता विज्ञान में चैतन्यता दिखाई दे रही है, अब विज्ञान से अतिरिक्त तो कोई वस्तु ठहरती नहीं है, इसलिए विज्ञान को उन्होंने आत्मा मान लिया। अब विज्ञाने को मान लिया, विज्ञान से भिन्न कोई आत्मा नहीं माना। सर्वम गीयम ज्ञान व्याप्तम एव ज्ञायते, यही उनका तर्क है कि जितना भी ज्ञेय है वह ज्ञान व्याप्त ही जाना जाता है, ज्ञान से बाहर नहीं कोई जाना जाएगा। तीन ज्ञानातिरिक्तम नास्तैव वस्तु, इसलिए ज्ञान से अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं। हाँ, यदि कोई इसमें दृष्टांत तो सम्मतम ही, स्वप्न दृष्टम वस्तु ज्ञानातिरिक्तम नास्ति। स्वप्न में जितनी भी वस्तु दिखाई दे रही है वह ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है, इसी प्रकार जागृत में जितनी भी वस्तु दिखाई दे रही है वह ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है। इति ते भ्राम्यन्ति इत्यर्थः। ये भ्रम उनको हो जाता है। कहते भ्रम क्या हो जाता है? कहते भ्रम यही है उनको कि ज्ञानस्यापि ज्ञेयत्वात् ज्ञातृवस्त्वान्तरम् एष्टव्यम्। क्योंकि ज्ञान भी ज्ञेय है, ज्ञान भी जाना जा रहा है ना, ज्ञान भी जाना जा रहा है, इसलिए ज्ञेय हो गया। तब फिर उससे अतिरिक्त जो है वह वस्तु का अन्वेषण करना चाहिए कि जिससे जाना जा रहा है, ऐसी आशंका करके वो कहते नहीं कुछ नहीं, प्रमाणांतर निरपेक्षताम च स्वसंविदित्व अभ्युपगमने। उन्होंने कह दिया कि स्व से ही ज्ञान, ज्ञान से जाना जा रहा है, स्वसंविदत्व उन्होंने स्वीकार कर लिया, स्वसंविदित्व वह स्वयं जो है, जो क्षणिक विज्ञान है, ये क्षणिक विज्ञान से ही वो विज्ञान भी जाना जा रहा है, इसलिए इसको स्वीकार करने से प्रमाणांतर निरपेक्षता, दूसरे किसी प्रमाण प्रमाण की अपेक्षा उन्होंने नहीं माना, किसी कर्ता इत्यादि कोई ज्ञाता इत्यादि प्रमाण की अपेक्षा माने ही नहीं, ऐसा जो है उन्होंने मान लिया। तो उसी को कहते हैं कि ज्ञानस्य स्वेनैव ज्ञेयत्व ज्ञेयत्वोपगमन उपगमेन अतिरिक्त प्रमाण निरपेक्षताम च प्रतिपन्ना। वो ज्ञान को अपने द्वारा ही ज्ञेय मान लेने पर उससे अतिरिक्त किसी प्रमाण को स्वीकार न करने के कारण वो जो है निरपेक्षताम च प्रतिपन्ना इति संबंध, ऐसा मान लेते हैं। ब्रह्मात्मन ज्ञान से सिद्धत्वेन अभी अविधेयत्व फलितमान। तो ब्रह्मात्मा में जो है ज्ञान नित्य सिद्ध है, वह ज्ञप्ति स्वरूप है, आत्मा जो है वह ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप होने के कारण जो है नित्य सिद्ध है, ज्ञान वहां पर नित्य सिद्ध है, तो विधेय की अपेक्षा नहीं पड़ेगी। तो विधेय की अपेक्षा न पड़ने से फलित बोलते हैं, जैसे घट हम नहीं जानते हैं तो घट के लिए विधेय जो है वह बनेगा, तो घट ज्ञान विधेय बनेगा, घट को जानना चाहिए, पर आत्मा इस प्रकार का नहीं है, तो इस प्रकार का नहीं है, नित्य ज्ञान स्वरूप है, इसलिए अविधेयत्व फलितमाह फलित बोल दिया। तस्माद् अविद्या अध्यारोपण निराकरण मात्रम ब्राह्मण कर्तव्य, साफ कर दिया ना, इसलिए अविद्या अध्यारोपण निराकरण मात्र ही ब्रह्म में कर्तव्य है, न तो ब्रह्म ज्ञानी यत्नो, ब्रह्म के ज्ञान में कोई प्रयास करने की अपेक्षा नहीं है। क्यों? अत्यंत प्रसिद्धत्व, ब्रह्म तो अत्यंत प्रसिद्ध है, उसको किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है प्रसिद्धि के लिए, ब्रह्म ज्ञान में कोई यत्न नहीं करना है। क्या क्या जो जो आपको दूसरे में ब्रह्म की बुद्धि हो रही है उसका निराकरण करना है। हाँ तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो क्या मतलब है? वो ब्रह्म जिज्ञासा यही है, ब्रह्म जिज्ञासा इसलिए कि ये जानने के लिए कि ब्रह्म नित्य प्राप्त है, तो जो अनात्मा में ब्रह्म बुद्धि हो गई है उसका निराकरण करना चाहिए। जिज्ञासा नहीं करेंगे तो जानेंगे कैसे? यही तो जान रहे हैं, इसी शास्त्र से हम लोग जान रहे हैं ना कि ब्रह्म जो है आत्म प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के प्रयास कर, आत्म ज्ञान के लिए कोई प्रयास करने की अपेक्षा नहीं, आत्मा तो ज्ञात ही, कहा आत्मा ज्ञात है तो फिर सारा पुरुषार्थ काहे के लिए हो रहा है? कहा अनात्मा में जो आत्मबुद्धि हो गई है इसका निराकरण करने के लिए, पुरुषार्थ आप आत्मज्ञान के लिए नहीं कर रहे हैं, अत्यंत प्रसिद्ध है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे सोए चाहे जागे चाहे बैठे चाहे अंधकार हो चाहे आंख बंद हो, मैं नहीं हूं ऐसा कोई नहीं बोल सकता, कोई किसी की समझ ऐसी नहीं हो सकती, इससे बड़ा बड़ी प्रसिद्धि क्या हो सकती है आत्मा की? आत्मा के विषय में कहीं संशय नहीं हो सकता। ये कह सकता है कि मुझे नेत्र नहीं है, है? ये कह सकता है कि भाई शरीर नहीं था तो जो है वह मैं भूत बना था, अब जो है शरीर मिल गया हमको, ये सब कह सकता है, लेकिन मैं नहीं था ये नहीं कह सकता। इसलिए आत्मा तो अत्यंत प्रसिद्ध, अब कहते आत्मा अत्यंत प्रसिद्ध है, तो आत्मज्ञान जब है तो आत्मज्ञान के लिए प्रयास क्या हो रहा है? कहा प्रयास ये हो रहा है कि जो भ्रांति को मिटाने का प्रयास हो रहा है, अनात्मा में जो आत्मबुद्धि हो गई है इसी को दूर करने का प्रयास हो रहा है। तो सारा साधन जो है प्रतिबंधक क्षय के लिए है। सारा साधन किसके लिए है? प्रतिबंधक क्षय के लिए, आत्मज्ञान कराने के लिए नहीं है। आत्मा तो ज्ञात है ही है, आत्मा ज्ञात भी है, आत्मा प्राप्त भी है। न आत्मा प्राप्ति के लिए कोई साधन करने की जरूरत है और न आत्मज्ञान के लिए कोई साधन करने की जरूरत है, पर जरूरत इसकी है कि अनात्मा में जो आत्मा ध्यास है इसको दूर करने के लिए साधन करने की अपेक्षा है। प्रतिबंध निवृत्ति ही सभी साधन का फल है, तो इसको समझ के रखना चाहिए कि प्रमाण अविद्या कल्प ब्रह्मणि कर्तव्यम न तो ब्रह्म ज्ञान यत्नो अत्यंत प्रसिद्धत्वात्। ब्रह्म ज्ञान में कोई यत्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है ब्रह्म ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध है। यथा प्रतिभाषम दुर्विज्ञत्वादि रूपमेव ब्रह्म किम न स्यात् तत्रा। कहा कि जैसे प्रतिभाषित हो रहा है, जैसे शरीर में भी चैतन्य प्रतिभाषित हो रहा है, इंद्रिय में भी प्रतिभाषित हो रहा है, मन में भी प्रतिभाषित हो रहा है, तो जहाँ जहाँ चैतन्य तो हमको दिखाई दे रही है ना, वहाँ पर तो जो है आत्मा को मानने पड़ेगा। यत्नो वही भावना, जो निष्ठा की थी बात थी ना, तो कहा निष्ठा जो यत्न का है भावना ब्राह्मणस्तज ज्ञानस्य अत्यंत प्रसिद्धत्वे कथम ब्राह्मण कथम ब्राह्मणि अन्यथा प्रथा लौकिका नाम। कहा कि जब ब्रह्म और ब्रह्म भी प्रसिद्ध है और ब्रह्म ज्ञान भी प्रसिद्ध है। ब्रह्म कैसे प्रसिद्ध है? आत्म रूप से प्रसिद्ध है, मैं रूप से ब्रह्म प्रसिद्ध है, और ब्रह्म का ज्ञान भी प्रसिद्ध है, क्योंकि मैं के विषय मैं किसी को अज्ञात नहीं है, मैं किसी को अज्ञात नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। तो देखिए ब्रह्म भी प्रसिद्ध हो गया और ब्रह्म ज्ञान भी प्रसिद्ध हो गया। जब दोनों ये प्रसिद्ध हैं तो कथम ब्राह्मणी अन्यथा प्रथा लौकिका नाम। तभी सामान्य लोगों को ब्रह्म में अन्यथा बुद्धि कैसे हो जाती है? कहा कि अन्यथा बुद्धि इस प्रकार हो जाती है कि अविद्या कल्पित नाम रूप विशेषाकार अपहित बुद्धित्वात् अत्यंत प्रसिद्धम सुविज्ञेयम आसन्नतरम आत्मभूतम अपि अप्रसिद्धम दुर्विज्ञेयम अति दूरम अन्यदिवच प्रतिभाति अविवेकिना। कहते यही तो माया है, इसी का नाम अविद्या है, इसी का नाम अविद्या है। परमात्मा नित्य प्राप्त है और परमात्मा नित्य ज्ञात है। नित्य प्राप्त इसलिए है कि आपका जो है स्वरूप भूत है, इसलिए नित्य प्राप्त है, और स्वरूप कभी अज्ञात होता नहीं है, वो ज्ञात है। फिर भी अविद्या कल्पित जो ये नाम रूप है ना, तो नाम रूप आत्मक जो विशेष आकार, ये नाम रूप विशेष जो आकार, ये आकारों से बुद्धि इसकी अपहित हो जाती है। इसकी बुद्धि ये आकारों से अपहित हो जाती, परमात्मा को भी आकार ही बनाना चाहता है, आत्मा को भी आकार ही बनाना चाहता है। ये आकार से अपहित बुद्धि होने से अत्यंत जो प्रसिद्ध है, जो सुविज्ञ है, जिससे नजदीक कोई हो ही नहीं सकता है, जो आत्मभूत है, ऐसा जो आत्मा है, ऐसा जो परमात्मा है, वो अप्रसिद्ध हो रहा है। परमात्मा को मैं नहीं जानता हूँ, आत्मा को मैं नहीं जानता हूँ, आत्मा दिखाई नहीं देता है, घड़ा तो दिखाई देता है पर आत्मा दिखाई नहीं देता है। हमारे एक महात्मा ने जो है उनको वृद्ध हैं तो उन्होंने पत्र लिखा कि मच्छर तो दिखता है पर अक्षर नहीं दिखता है। हमारी आंख ऐसी हो गई कि मच्छर तो दिखता है पर अक्षर नहीं दिखता है। ये सारा का सारा जगत तो दिखाई देता है पर अक्षर जो परमात्मा है वही नहीं दिखाई देता। तो ये परमात्मा नहीं दिखाई देता है जबकि वह आत्मभूत है, अत्यंत अप्रसिद्ध है, फिर भी अप्रसिद्धम। का भाई मैं तो नहीं जानता, सब तो प्रसिद्ध है पर आत्मी नहीं प्रसिद्ध है, बाकी जगत सब प्रसिद्ध, सब जानता है, सब कुछ जानता है। ये पूछिए आजकल के बालक को, सब कुछ जानता है, कितने खिलाड़ी हैं, तो कौन खेलता है, तो कहाँ सिनेमा होता है, कहाँ क्या होता है, रेडियो कैसा होता है, टेलीविजन कैसे होता है, कब कब क्या आता है, सब जानता है। पर कहा आत्मा को जानते हो? कहा भाई आत्मा तो नहीं जानता, कुछ देखा नहीं, आत्मा को उसको नहीं देखा उसमें, बाकी तो सब चीज जानता। तो अब प्रसिद्ध हो गया आत्मा, देखो अपने को नहीं जानता बाकी सबको जानता, बड़ा आश्चर्य है ये माया, सबको जानता है पर अपने को नहीं जानता। दुर्विज्ञम, दुर्विज्ञ हो गया आत्मा, अति दूरम, बड़ी यात्रा करता है आत्मा के दर्शन के लिए, जो है हिमालय छान डालता है, कहीं गुफा खोजता है, कहीं कुछ खोजता है। देखो जो सबसे निकट है, जो आत्मभूत है, उसको खोजने के लिए सारा जगत छान डालता है, मिलता नहीं। अब कहां से मिले वो, दूर हो तो मिले। दुर्विज्ञ अति दूरम, और ऐसा मालूम होता अन्य जीव, वो परमात्मा कोई दूसरा है अपने से, इस रूप में खोजता। आत्मा कोई होगा, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव शास्त्र कहता है तो कोई होगा ही, पर मैं तो नहीं हूं। तो अपने से भिन्न करके जानता है। प्रतिभाति अविवेक की नाम, किसको ऐसा मालूम होता? कहा जिनको शास्त्र का विवेक नहीं है उनको ऐसे मालूम होता है। इसी को कहते हैं कि यथा प्रतिभाष दुर्विज्ञेयत्वादि रूपमेव ब्रह्म किम न स्यात् तत्राह। कहा यथा प्रतिभाष दुर्विज्ञेयत्वादि रूपमेव, दुर्विज्ञत्वादि रूप जो है, यथा प्रतिभाष जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म क्यों वह ब्रह्म नहीं है? यथा प्रतिभाषम दुर्विज्ञत्वादि रूपमेव, ऐसा जो ब्रह्म है किम न स्यात्। तो जब वो किसी प्रकार जाने नहीं जा रहा है तो फिर जो है इसका मतलब यह है कि नहीं ही हो, क्यों ऐसा हम मान लेंगे नहीं हो। तब इसको कहते हैं कि देखो जाना भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना जाता। कैसे जाना जाता है? कति बाह्याकार निवृत्त बुद्धि नाम तो अविवेक नाम तो कह दिया कि जो है अन्य दिव्य प्रतिभाति वो दूर मालूम होता है, बहुत दुर्विज्ञ है। लेकिन बाह्याकार निवृत्त बुद्धि नाम तो लब्ध गुरुआत्म प्रसादा नाम नातः परम सुखम सुप्रसिद्धम सुविज्ञेयम् स्वासन्नम अस्ति। वो है किसको है कि जो बाह्य से जिसकी वृत्ति हट गई है, अपने अंदर आ गई है, और गुरु की कृपा जिन्होंने जिसने प्राप्त कर लिया है, शास्त्र की कृपा, गुरु की कृपा, आत्म कृपा जिसने प्राप्त कर लिया है, ये तीन कृपा इकट्ठी हो तब जाकर के आत्मदर्शन होता है। लब्ध गुरुवात्म प्रसादाना, किसी को जो है गुरु की कृपा प्राप्त है और शास्त्र की भी कृपा प्राप्त है, गुरु की भी कृपा प्राप्त है और शास्त्र की भी कृपा प्राप्त। शास्त्र की कृपा क्या है कि समझ में आ जाता है, यही शास्त्र की कृपा है। कहीं संदेह नहीं हो रहा है, शास्त्र के वचन में कहीं संशय नहीं हो रहा है, समझ में ठीक आ गया। और जो है वह कैसे समझ में आ गया कि पहले गुरु की प्राप्ति हुई, समझ में आ गया। पर आप अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं हो सकता है, इसलिए आत्म कृपा आवश्यक। जब तक अपने ऊपर साधक कृपा नहीं करेगा तब तक गुरु भी कुछ नहीं कर पाएगा, भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे कोई गाय है कमजोर हो गई, अब जमीन में बैठ जाए तो आप देखते हैं इसको खड़ा कर दें, नहीं तो ये तो भेड़िया आदि खा लेगी इसको। तो कोई उसका सींग पकड़ लेता है, कोई पूछ पकड़ लेता है तो वो खड़ी हो जाती, लेकिन वो जोड़ न लगावे तो आप खड़ा कर सकते हैं? बोले वो न उठना चाहे, गाय उठना न चाहे तो आप उसको खड़ा नहीं कर सकते। आप ऐसे टांग भी लेंगे तो छोड़ेंगे तो फिर वही गिर जाए। वो स्वयं उठना न चाहे तो फिर जो है वह आप उसको खड़ा करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसी प्रकार यदि स्वयं कोई मुक्त न होना चाहे, स्वयं इस संसार सागर से न निकलना चाहे, संसारे में रहना चाहे, तो गुरु क्या करेगा, शास्त्र क्या करेगा? अरे हम कहते समर्पित हो चाहे बेसमर्पित हो, भगवान को समर्पित हो बेसमर्पित हो, समर्पित भी है पर जो चाहता है वही गुरु से मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा। शिष्य तो समर्पित है पर वो चाहता लड्डू है तो गुरु के पास लड्डू खाने को मिलेगा उसको? फकीरी चाहेगा गुरु के पास है तो फकीरी मिलेगी। गुरु तो ऐसा है, परमेश्वर ऐसा है कि कल्प वृक्ष के समान है, उसके नीचे बैठ करके जो चाहोगे वही है। यहाँ पर पहले देखिए हमारा तो संकल्प ये था कि सूखी रोटी और दाल का प्रबंध शास्त्र में होना चाहिए। अब महात्मा लोग नर्मदा के किनारे बैठ के भंडारा का संकल्प किए तो रोज भंडारे खाने को पड़ता है, क्या किया है कि नहीं? हम लोगों को भंडारा अच्छा लगने लगा तो फिर भंडारा, नर्मदा के यहाँ तो कोई कमी है नहीं, तो हमने तो नर्मदा का आश्रय लिया। पर अभी भंडारा अच्छा लग रहा है, कुटिया अच्छी लग रही है, पैसा अच्छा लग रहा है, सम्मान अच्छा लग रहा है, तो ये सब चीजें अच्छी लग रही है तो नर्मदा क्या देगी, वो तो समर्थ है, कोई इसकी कमी तो है नहीं। जब ये सब अच्छा न लगे और आप अंदर से जो है ये संसार से मुक्त होना चाहिए, यही अच्छा लगे और कुछ नहीं चाहिए, और ले जाओ सब हमको ले चाहिए सब, ऐसी तड़प उत्पन्न हो जाए तो मोक्ष भी देगी, तो क्या करें, गुरु शास्त्र क्या करें, भगवान भी क्या करें, भगवान तो कल्प वृक्ष के समान है। इसलिए कहते हैं कि बाह्याकार निवृत्त बुद्धि ना, बाह्याकार से जिसकी बुद्धि निवृत्त हो गई है और गुरु का और अपना आत्म प्रसाद जिसने प्राप्त कर लिया है, तब न अत परम सुखम, तब वो देखता है कि आत्म सुख से पर कोई सुख है ही नहीं। लोग बाहर भटकते भटकते भटकते इतना काल बीत गया और सुख अपने अंदर था, सुख तो अपने अंदर था और भटकते भटकते इतना जीवन बीत गया, बाहर सोचते रहे ये हो जाए तो सुखी हो जाए, ये हो जाए तो सुखी हो जाए, ये हो जाए तो सुखी हो जाए, ऐसा सोचता सोचता मृत्यु आ जाता है और ले जाता है पकड़ करके, इसको सुख तो मिलता नहीं। किसी वृद्ध से पूछिए कि भाई जन्म से लेकर के सुख तुमने इकट्ठा किया है, कितना पेटी रखा है सुख, तो रोने लगता है। इसका मतलब जन्म से वो सुख, वो दुख को सुख मान करके इकट्ठा कर रहा है, जिसको इकट्ठा किया वो सुख था ही नहीं तो दुख था, तो इसलिए रोना पड़ता है उसको। और सुख इसके हृदय में है, अंदर है, पर बाहर से जब तक बाहर से हमारी शांति सुख बाहर टिका हुआ है तब तक आपका वास्तविक सुख नहीं प्रकट होता। ऐसा हो जाए तो हम शांत रहें, ऐसा न हो तो अशांत रहें, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाएं, ऐसा न हो तो दुखी हो जाएं। ये हमारा कहना मान ले तब तो जो है हमारा हम जो है शांत रहें, और कहना न माने तो अशांत हो गए। तो हमारी हमारा सुख और शांति को तो हमने बाहर फेंक के रखा है, अंदर जो हमारे सुख शांति है उसको हमने बाहर फेंक दिया अज्ञान से। अब बाहर फेंकते बाहर के आधार पर सुखी शांत होना चाहते तो बाहर के आधार पर सुखी शांत कैसे हो, बाहर तो है ही नहीं है। इसलिए कहा कि जब जो है बाह्याकार निवृत्त बुद्धि नाम, ये बाह्य जो नाम रूपात्मक आकार है इससे जिसकी बुद्धि निवृत्त हो जाती है, और लब्ध गुरु आत्म प्रसादाना, गुरु की प्रसन्नता आत्म प्रसन्नता प्राप्त करता है, अंदर प्रसन्नता इसको प्राप्त होती है, आत्मविषय जो है वह प्रसन्नता प्राप्त होती है, विषय की प्रसन्नता इसकी चली जाती है। तो कहता नातः परम सुखम, अरे जो है अपने अंदर जो सुख है वो कहीं भी सुख है नहीं। सुप्रसिद्धम, फिर तो आत्मा सुप्रसिद्ध उसको हो जाता है, वो सुप्रसिद्ध सुख अंदर ही दिखाई देता है। सुविद्गीयम, वह उसको जानने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। स्वासन्नम अस्ति, वह अपने अत्यंत नजदीक हो जाता है आत्मा। उसी को कहा गुरु प्रसाद क्या है, कहा कि शुश्रूषया तोषित बुद्धि आचार्यस्य करुणातिरेकादेव तत्त्वं बुध्यते इति। कहा कि देखो ऐसे तो तत्व ज्ञान नहीं हो सकता है, पर सेवा के द्वारा मैं गुरु को प्रसन्न कर दूं तो प्रसन्न जो आचार्य हो जाएंगे तो उनके अंदर हमारे ऊपर करुणा उत्पन्न हो जाएगी, अत्यंत करुणा उत्पन्न हो जाएगी तो तत्व ज्ञान हमको हो जाएगा। यह है गुरु प्रसाद का साधन बता दिया है। शुश्रूषया तोषित बुद्धि आचार्यस्य, सेवा के द्वारा जिनकी बुद्धि में प्रसन्नता उत्पन्न हो गई है ऐसे जो आचार्य, उसमें करुणा का कृपा का प्रवाह बन जाता है, करुणा तिरेक हो जाता है, उससे जो है तत्त्वं बुद्ध्यताम इति निरवग्रहो अनुग्रह। इसके द्वारा तत्व को जो है वह जाने, इसमें किसी प्रतिबंध से रहित जो ये अनुग्रह है यही है गुरु प्रसाद, ये गुरु अनुग्रह हो गया। और आत्म प्रसादस्तु अधिकत पद शक्ति वाक्य तात्पर्यस्य स्रोत युक्त अनुसंधानाद आत्मनो मनसो विषय व्यावृत्तस्य प्रति एकाग्रतया तत्प्रावण्यम इति विवेक। आत्म प्रसाद क्या है, आत्म प्रसाद ये है कि गुरु के द्वारा जब हमने समझ लिया तो पद शक्ति वाक्य, शक्ति वाक्य का तात्पर्य जो है स्रोत जो है जो हमने सुना है उसको युक्ति अनुसंधानात, युक्ति के अनुसंधान पूर्वक, और मन को विषय से बिल्कुल हटा करके प्रत्येक तत्व में एकाग्र करके उसमें एकाग्रता पूर्वक उसको ज्यों का त्यों स्वीकार करके और मन को बाहर से हटा करके तत्चिंतनम तत्कथनम उसी में लग जाना जो है यही है आत्म कृपा। इति विवेक, ये विवेक है। तो ये दोनों कृपा जब साथ साथ आ जाए तभी इसका कल्याण संभव है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेव शक्तिः। क्यों विचार करना पड़ा, विचार क्यों करना पड़ा कि आत्मा जो है वह ज्ञात है, प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है। यदि आत्मा जो है वह प्रसिद्ध नहीं है तो कर्म आदि के द्वारा जैसे स्वर्ग को प्राप्त किया जाता है, कर्म आदि का फलभूत होकर के प्राप्त होता है, इसी प्रकार आत्मा भी होगा। तो यहां तक निर्धारित कर दिया कि आत्मा प्रसिद्ध है, तो आत्मा प्रसिद्ध है तो ज्ञान निष्ठा क्या बनेगी फिर। कहा कि ज्ञान निष्ठा यही है कि जो अविद्या परिकल्पित जितना है ना, उसका जो निषेध है, जो प्रतिबंध है, अविद्या कल्पित नाम रूप विशेषाकार, इसका जो है वह निषेध, इसको हटाना। इसको हटाने से जो है शुद्ध आत्मा अपने आप प्रकट है। आत्मा तो जो है वह ज्ञात ही है, पर इनसे, इनके बीच में जो है मिलने से, जैसे पर्दा तो पर्दे दिख रहा है, दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है, पर वो चित्र जब तक नहीं हटाएंगे तब तक पर्दे का वास्तविक स्वरूप प्रकट नहीं। जिस समय चित्र दिख रहा है उस समय भी पर्दा दिख रहा है, पर पर्दा कैसा दिख रहा है विशिष्ट करके प्रतीत हो रहा है। वो चित्रों को जब हम निराकरण कर देंगे तो पर्दे का वास्तविक स्वरूप सामने आ जाएगा। और इसी के विषय में प्रमाण देते हैं कि तथा चोक्तम, माने आत्मज्ञान यहीं से चलेगा ना, आत्मज्ञानस्य आत्म द्वारा प्रसिद्धत्वे वाक्योपक्रमं प्रमाणयति। आत्मज्ञान जो है वह आत्मा के द्वारा, आत्मा प्रसिद्ध है इसलिए आत्मज्ञान भी प्रसिद्ध है, तो आत्मा आत्मा के द्वारा प्रसिद्धत्व में वाक्य के प्रमाण का उपक्रम कर, उपक्रम का प्रमाण देते हैं। तथा च उक्तम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, ये आत्मा जो प्रत्यक्ष ही है और वह धर्म से अनपेत है, धर्म से युक्त है, तो कहने का तात्पर्य है कि ये प्रत्यक्ष है आत्मा, इसका अवगम प्रत्यक्ष है, साक्षात अप्रोक्ष है, बिना इंद्रिय इत्यादि के ही आत्मा का अवगम है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि आत्म विषयक ज्ञान हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, ये एक पक्ष है। आप कहते हैं आत्मनो निराकारत्वात्, आत्मा बताओ साकार है कि निराकार है, तो आत्मा तो निराकार है। अब आत्मा निराकार है तो उसमें बुद्धि की प्रवृत्ति हो नहीं सकती है, बुद्धि तो साकार में ही प्रवृत्त होगी, निराकार में बुद्धि की प्रवृत्ति हो नहीं सकती है। तो इसलिए बुद्धि जो है निराकारत्व तस्मिन बुद्धि अप्रवृत्ति है, तब सम्यक ज्ञान ही नहीं हो सकता है। अनुमान भले ही करो पर सम्यक ज्ञान हो नहीं सकता। तो आत्मा के विषय में सम्यक ज्ञान हो नहीं सकता है, तो सम्यक ज्ञान निष्ठा न सुसंपाद्या, सम्यक ज्ञान निष्ठा कैसे बन सकती है, उसका सुसंपाद्या न, इति मतम उत्थापयति। इस मत का उत्थापन करते हैं। केचित् तु पंडितम मन्या, कोई अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं, क्योंकि उनको बुद्धि का घमंड है, अपने शास्त्र में उनकी बुद्धि शास्त्र में श्रद्धा पूर्वक समर्पित नहीं है, तो अपनी बुद्धि का उनको घमंड है, तो वो ऐसा कहते हैं कि निराकारत्वात् आत्मवस्तु नोपैति बुद्धि ही। आत्मा निराकार है इसलिए आत्मवस्तु को बुद्धि पकड़ नहीं सकती है, अतो दुस्साध्या सम्यक ज्ञान निष्ठा इति। इसलिए सम्यक ज्ञान निष्ठा ये तो दुस्साध्य है, ये हो नहीं सकती है, ये कैसे बनेगी। अरे बुद्धि जिसको गृहित करे तो उसके विषय में निष्ठा भी बनती है, बुद्धि नहीं गृहित करेगी तो निष्ठा कैसे बनेगी। तो टीकाकार इसमें दो चीज उठाते हैं कि अच्छा ये जो तुम कह रहे हो कि दुस्साध्या, दुस्साध्य है सम्यक ज्ञान निष्ठा, ये बहिर्मुखों के लिए दुस्साध्य है कि अंतर्मुख के लिए दुस्साध्य। जो बहिर्मुख चित्त वाले हैं उनके लिए दुस्साध्य है कि जो अंतर्मुख हैं उनके लिए दुस्साध्य है। तो बहिर्मुख के लिए दुस्साध्य है ये तो हम भी स्वीकार करते हैं, पर अंतर्मुख वाले के लिए दुस्साध्य नहीं है, सुसाध्य। इसी को कहते बहिर्मुखानाम अंतर्मुखानाम वा ब्रह्मणी सम्यक ज्ञान निष्ठा दुस्साध्या इति विकल्प। बहिर्मुख वाले के लिए ब्रह्म में जो है सम्यक ज्ञान निष्ठा नहीं बन सकती है कि अंतर्मुख वाले के लिए, ये विकल्प करके आद्यम अनुद्य अंगीकरोति, पहले को अंगीकार करते हैं। क्या अंगीकार करते हैं? सत्यम एवं, तुम्हारी बात ठीक है, पर किसके लिए ठीक है? कि गुरु संप्रदाय रहिता नाम, जिनके पास गुरु परंपरा नहीं है, जो अपनी बुद्धि से ही कोई निर्णय करते हैं, उनके पास गुरु परंपरा है नहीं। तो गुरु परंपरा से जो रहित हैं, अश्रुत वेदांता नाम, हेतु देखते जाइए, एक दूसरे में हेतु हो जाए। इसलिए गुरु संप्रदाय से रहित हैं, इसलिए गुरु परंपरा से वेदांत का उन्होंने अध्ययन किया नहीं। इसलिए अश्रुत गुरु से सुना जाता है, और गुरु संप्रदाय से वो रहित है तो उन्होंने सुने ही नहीं वेदांत, तो अश्रुत वेदांता नाम। तो ऐसे लोग क्या होंगे कि वो कैसे होंगे, जिन्होंने वेदांत का श्रवण नहीं किया, तो जगत से जगत के ही वचन जीवन भर सुने और जगत ही देखे, तो उनकी बुद्धि तो बहिर्मुख रहेगी, उनकी बुद्धि बहिर्मुख ही रहेगी, अंतर्मुख नहीं हो सकती है। इसलिए कहते अत्यंत बहिर्विषयासक्त बुद्धि नाम, जिनकी बुद्धि जो है वो अत्यंत बहिर्विषयासक्त, अत्यंत बाहर रह करके जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो विषय हैं, ये विषय में ही आसक्त रहने वाली है। जिन्होंने प्रत्यक्ष अनुमान में तो बड़ा भारी प्रयास किया, पर सम्यक प्रमाणेषु अकृत प्रमाण, सम्यक प्रमाण के विषय में जिन्होंने परिश्रम किया ही नहीं, कि वस्तुतः जो ये दिखाई दे रहा है या अनुमान होता है यही ठीक है या इसमें कोई संशय है, इस सम्यक प्रमाण के विषय में, प्रमाण में सम्यक पना है कि नहीं है, इसमें प्रयास नहीं किया। सम्यक प्रमाण का यह है कि जैसे मान लो कहे कि जगत है क्योंकि दिखता है, पर यह विचार नहीं किया कि जो है जगत नहीं है क्योंकि जैसे स्वप्न दिखता है पर है नहीं, ऐसे जगत भी नहीं होना चाहिए। तो अब जगत दिखता है इसलिए है, इतना तो मान लिया, इतना मान लिया, पर हमारा जो प्रमाण, जिस प्रमाण से हम निर्धारित कर रहे हैं, वह प्रमाण सम्यक है कि असम्यक है, वह प्रमाण शुद्ध है कि नहीं है। जिस समय हम देखते हैं कोई चीज तो दिखती है, लेकिन जब हम विचार करते हैं दूसरे प्रकार से उसको कसते हैं तो मालूम होता है कि ये दिख रही है पर है नहीं। तो जिसके जिससे उनको दिखाई दे रहा है उसी को प्रमाण मान लिया, तो सम्यक प्रमाण के लिए प्रयास उन्होंने नहीं किया। तो ये सम्यक प्रमाणेषु अकृत प्रमाणम, उन्होंने इसमें कोई प्रयास किया ही नहीं। थोड़ी सी टीका देखिए कि पूर्व पूर्व विशेषणम उत्तरोत्तर विशेषणे हेतुत्व नियोजनीयम, पूर्व पूर्व विशेषण को उत्तर उत्तर विशेषण में हेतु बनाना, जैसे गुरु संप्रदाय रहित हैं इसलिए अश्रुत वेदांत है, ध्यान में आए ना, अश्रुत वेदांत हैं इसलिए अत्यंत बहिर्मुख विषयाशक्त बुद्धि वाले हैं, जिसलिए विषयाशक्त बुद्धि वाले हैं इसलिए सम्यक प्रमाण में परिश्रम उन्होंने नहीं किया। तो उत्तरोत्तर के प्रति पूर्व पूर्व जो है हेतु है। कौन? यहाँ पर जो है ये पंडित मन ने माना पहले कह दिया, क्या कह दिया, इसीलिए भाष्यकार भगवान ने कहा पंडित मन ने, मैंने उनको अपनी बुद्धि का घमंड है, गुरु परंपरा वाला बुद्धि का घमंड नहीं रखता कभी, वह शास्त्र के गुरु के वचनों का जो है पर आस्था रखता है, अपने बुद्धि का घमंड नहीं रखता है। पर ये कौन है? ये जो बुद्धि का घमंड रखने वाले, इसलिए इनके पास गुरु परंपरा है ही नहीं। हम कहते हैं कि देखिए यहाँ पर विचार करिए, पंडित मन्या, ये बुद्धि की बात करते, वो कहते हैं कि क्योंकि जो है वह ज्ञान का विषय आत्मा हो ही नहीं सकता है, आत्मा ज्ञान हो ही नहीं सकता है, यह बुद्धि से ही व्यक्ति बोलता है। अरे सब जगह आत्मस्वरूप का ज्ञान है, क्यों नहीं आत्मस्वरूप का ज्ञान है? सांख्य में नहीं है क्या? सब जगह है। पर जब बुद्धि को लेता है तो कहा कि कैसे जानेगा, बुद्धि का विषय कैसे बनेगा? विषय नहीं बन सकता है, विषय नहीं बन सकता, इसलिए आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता है। इसलिए आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता है तो आत्मज्ञान निष्ठा कैसे बनेगी? उनके विषय में कहते हैं कि टीकाकार कहते हैं कि इतना हेतत्व द्वितीयम दूषित। अब जो द्वितीय कहा था कि कौन, कि द्वितीय ये कहा था कि ये बताओ तुम बहिर्मुखों को नहीं है कि अंतर्मुख को नहीं, तो बहिर्मुख का तो यहाँ पर कह दिया, जो बहिर्मुख है उसको कभी, उसके लिए तो दुस्साध्य है, पर अंतर्मुख जो है उसके लिए दुस्साध्य नहीं है। इसी को कहते हैं कि तद विपरीता नाम, तो उनसे जो विपरीत है मैंने गुरु परंपरा वाले हैं, लौकिक ग्राह्य ग्राहक द्वैत वस्तु सद्बुद्धि नितराम दुसंपाद्या आत्म चैतन्य व्यतिरेकेण वस्तुअंतर अनुपलब्धे, वो ऐसा विचार करते हैं कि लौकिक जो ग्राह्य ग्राहक द्वैत वस्तु है, उसमें सद्बुद्धि हो ही नहीं सकती। उनमें वो कैसा सोचते हैं कि लौकिक ग्राह्य ग्राहक जो द्वैत वस्तु है उसमें जो सद्बुद्धि है वह नितराम दुसंपाद्या, वह बिल्कुल हो ही नहीं सकती है सद्बुद्धि। क्यों? कि आत्म चैतन्य व्यतिरेकेण वस्तुअंतर से अनुपलब्ध है, आत्म चैतन्य से रहित किसी वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए जब आत्म चैतन्य से रहित किसी वस्तु की उपलब्धि होती नहीं, तो फिर जो है जब आत्म चैतन्य से ही वस्तु की उपलब्धि है तो ये वस्तु में सद्बुद्धि उनकी नहीं होती है। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, अभी थोड़ी टीका देख लीजिए। अद्वैत निष्ठा नाम द्वैत विषय सम्यक बुद्धि अतिशयन दुसंपाद्यते हेतु मा, कहा कि अद्वैत निष्ठ जो है द्वैत विषय में उनकी सम्यक बुद्धि नहीं होती, इसीलिए ये क्यों कह रहे हैं कि जो कहा था ना सम्यक प्रमाणेषु अकृत श्रमाण, सम्यक प्रमाण में श्रम उन्होंने पहले वाले ने नहीं किया था, ये सम्यक प्रमाण में श्रम है कि वो देखते हैं कि जो है वह कभी भी अद्वैत निष्ठा नाम द्वैत विषय सम्यक बुद्धि अतिशयन दुसंपाद्यत्व हेतु मा, हेतु बता दिया कि आत्म चैतन्य व्यतिरेकेण वस्तुअंतर से अनुपलब्धे। अब कहते हैं कि तद व्यतिरेकेण वस्तुअंतरस्य असत्त्वं कथम, आत्मा से रहित किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? का यथा च एतदेवम् एतदेव न अन्यथा इत्यवचाम, जैसी ये बात है इसको तत्तद् अध्याय में तत्तद् प्रकरण में यह ऐसे ही है, ये हमने जो है वह पहले इसका विचार कर दिया है। अद्वैत में वस्तु द्वैतम तु आविद्यम, अद्वैत ही एक वस्तु है और द्वैत प्रतीति जो है आविद्यक है, न अन्यथा इससे भिन्न हो ही नहीं सकता है। तात्विकम इति एतद एवम एव, यह जैसे का वैसे के ही है, यथा स्यात् तथा उक्तवन्तो वयम्, ऐसा हमने कहा है पहले। कहाँ कहे है? तत्र तत्र अध्यायेषु इति योजना, उन अध्यायों में हमने इस प्रकार का कथन किया है। तात्विकम इति एतद एवम एव, समझे आपने, यह ऐसी ही है, यथास्यात तथा, जैसे जो है ये होता है वैसा हमने कहा है। अंतर्निष्ठा नाम अद्वैत दर्शी नाम द्वैते नास्ति सद्बुद्धि, अंतर्निष्ठ जो अद्वैत दर्शी हैं उनके द्वैत में किसी प्रकार सद्बुद्धि नहीं होती। इत्यत्र भगवतोपि सम्मतिमाह, इसमें भगवान की भी सम्मति कहते हैं।